7. วสการสูตรว่าด้วยวสการพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลวสการพราหมณ์ผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมอสัตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตบุรุษได้หรือว่าบุคคลนี้เป็นอสัตบุรุษพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่อสัตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นอสัตบุรุษเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้วสการพราหมณ์ได้ทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมอสัตบุรุษจะพึงรู้จักสัตบุรุษได้หรือว่าบุคคลนี้เป็นสัตบุรุษพราหมณ์แม้ข้อที่อสัตบุรุษจะพึงรู้จักสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นสัตบุรุษก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ข้าแต่ท่านพระโคดมสัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษได้หรือว่าบุคคลนี้เป็นสัตบุรุษพราหมณ์ข้อที่สัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นสัตบุรุษเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ข้าแต่ท่านพระโคดมสัตบุรุษพึงรู้จักอสัตบุรุษได้หรือว่าบุคคลนี้เป็นอสัตบุรุษพราหมณ์แม้ข้อที่สัตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นอสัตบุรุษก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้วสการพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคดมตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าข้อที่อสัตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นอสัตบุรุษเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แม้ข้อที่อสัตบุรุษจะพึงรู้จักสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นสัตบุรุษเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ข้อที่สัตบุรุษจะพึงรู้จักสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นสัตบุรุษก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แม้ข้อที่สัตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นอสัตบุรุษก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ข้าแต่ท่านพระโคดมสมัยหนึ่งในบริษัทของโตเทยพราหมณ์พวกบริษัทกล่าวติเตียนผู้อื่นว่าพระเจ้าเอเลยะนี้ผู้เลื่อมใสยิ่งนักในสมณะรามบุตรทรงเป็นผู้โง่เขลาและทรงทำความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้คือทรงไหว้ทรงลุกรับทรงทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในสมณะรามบุตรแม้พวกข้าราชบริพารของพระเจ้าเอเลยะนี้คือยมกกะโมคละอุคะนาวินากีคันทัพพะและอคิเวสนะผู้เลื่อมใสยิ่งนักในสมณะรามบุตรเป็นผู้โง่เขลาทำความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้คือไหว้ลุกรับทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในสมณะรามบุตรส่วนโตเทยพราหมณ์แนะนำบริษัทเหล่านั้นโดยในนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าเอเลยะเป็นบัณฑิตทรงสามารถพิจารณาเห็นประโยชน์ยิ่งกว่าผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในกิจที่ควรทำและที่ควรทำอันยิ่งในคำที่ควรกล่าวและที่ควรกล่าวอันยิ่งพวกบริวารรับว่าเป็นอย่างนั้นท่านผู้เจริญพระเจ้าเอเลยะเป็นบัณฑิตทรงสามารถพิจารณาเห็นประโยชน์ยิ่งกว่าผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในกิจที่ควรทำและที่ควรทำอันยิ่งในคำที่ควรกล่าวและที่ควรกล่าวอันยิ่งโตเทยพราหมณ์กล่าวต่อไปว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเพราะสมณะรามบุตรเป็นผู้ฉลาดกว่าพระเจ้าเอเลยะเป็นผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์ยิ่งกว่าฉะนั้นพระเจ้าเอเลยะจึงเลื่อมใสยิ่งนักในสมณะรามบุตรและทรงทำความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้คือทรงไหว้ทรงลุกรับทรงทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในสมณะรามบุตรท่านผู้เจริญทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพวกข้าราชบริพารของพระเจ้าเอเลยะคือยมกะโมคละอุคะนาวินากี คันธพะอคิเวสนะเป็นบัณฑิตสามารถพิจารณาเห็นประโยชน์ยิ่งกว่าผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในกิจที่ควรทำและควรทำอันยิ่งในคำที่ควรกล่าวและที่ควรกล่าวอันยิ่งพวกบริวารรับว่าเป็นอย่างนั้นท่านผู้เจริญผู้ข้าราชบริพารของพระเจ้าเอเลยะคือยมกะโมคละอุคะนาวินากีคันทพะอคิเวชนะเป็นบัณฑิตสามารถพิจารณาเห็นประโยชน์ยิ่งกว่าผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในกิจที่ควรทำและที่ควรทำอันยิ่งในคำที่ควรกล่าวและที่ควรกล่าวอันยิ่งโตเทยพราหมณ์กล่าวต่อไปว่าเพราะสมณะรามบุตรเป็นบัณฑิตยิ่งกว่าผู้ข้าราชบริพารผู้เป็นบัณฑิตของพระเจ้าเอเลยะเป็นผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์ยิ่งกว่าผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในกิจที่ควรทำและที่ควรทำอันยิ่งในคำที่ควรกล่าวและที่ควรกล่าวอันยิ่งฉะนั้นผู้ข้าราชบริพารของพระเจ้าเอเลยะจึงเลื่อมใสยิ่งนักในสมณะรามบุตรและทำความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้คือไหว้ลุกรับทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในสมณะรามบุตรข้าแต่ท่านพระโคดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคดมตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าข้อที่อสัปปุรุษจะพึงรู้จักอสัปปุรุษว่าบุคคลนี้เป็นอสัปปุรุษเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แม้ข้อที่อสัปปุรุษจะพึงรู้จักสัปปุรุษว่าบุคคลนี้เป็นสัปปุรุษก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ข้อที่สัปปุรุษจะพึงรู้จักสัปปุรุษว่าบุคคลนี้เป็นสัปปุรุษเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แม้ข้อที่สัปปุรุษจะพึงรู้จักอสัปปุรุษว่าบุคคลนี้เป็นอสัปปุรุษก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ข้าแต่ท่านพระโคดมบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพราหมณ์ครั้งนั้นแลวัสการพราหมณ์ผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธชื่นชมยินดีพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งจากไปวัสการสูตรที่7จบแปดอุปกะสูตรว่าด้วยอุปกะมันทิกาบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลอุปกะมันทิกาบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวติเตียนผู้อื่นเมื่อกล่าวติเตียนผู้อื่นย่อมไม่ให้กุศลกรรมเกิดขึ้นโดยประการทั้งปวงเมื่อไม่ให้กุศลกรรมเกิดขึ้นโดยประการทั้งปวงย่อมถูกติเตียนกล่าวโทษพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปกะถ้าบุคคลกล่าวติเตียนผู้อื่นเมื่อเขากล่าวติเตียนผู้อื่นย่อมไม่ให้กุศลกรรมเกิดขึ้นเมื่อไม่ให้กุศลกรรมเกิดขึ้นย่อมถูกติเตียนกล่าวโทษท่านนั่นแลกล่าวติเตียนผู้อื่นเมื่อท่านกล่าวติเตียนผู้อื่นย่อมไม่ให้กุศลกรรมเกิดขึ้นเมื่อไม่ให้กุศลกรรมเกิดขึ้นย่อมถูกติเตียนกล่าวโทษอุปกะมันทิกาบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลพึงจับปลาที่พอผุดขึ้นเท่านั้นด้วยแหใหญ่แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันพอกล่าวขึ้นเท่านั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงจับด้วยบ่วงคือวาทะอันใหญ่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปกะเราบัญญัติไว้ว่านี้เป็นอกุศลบทพยัญชนะและธรรมเทศนาของตถาคตในข้อนั้นประมาณมิได้ว่านี้เป็นอกุศลแม้เพราะเหตุนี้อันหนึ่งเราบัญญัติไว้ว่าอกุศลนี้นั่นแลควรละเสีย บทพยัญชนะและธรรมเทศนาของตถาคตในข้อนั้นประมาณมิได้ว่าอกุศลนี้ควรละเสียแม้เพราะเหตุนี้อันหนึ่งเราบัญญัติไว้ว่านี้เป็นกุศลบทพยัญชนะและธรรมเทศนาของตถาคตในข้อนั้นประมาณมิได้ว่านี้เป็นกุศลแม้เพราะเหตุนี้อันหนึ่งเราบัญญัติไว้ว่ากุศลนี้นั่นแลควรเจริญบทพยัญชนะและธรรมเทศนาของตถาคตในข้อนั้นประมาณมิได้ว่ากุศลนี้ควรเจริญแม้เพราะเหตุนี้ลำดับนั้นแลอุปกะมันทิกาบุตรชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากที่นั่งถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรได้กราบทูลการสนทนากับพระผู้มีพระภาคทั้งหมดแด่พระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรครั้นเมื่ออุปกะมันทิกาบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรกริ้วไม่ทรงพอพระทัยได้ตรัสกับอุปกะมันทิกาบุตรว่าเจ้าเด็กลูกชาวนาเกลือนี้อวดดีปากกล้าบังอาจจักสำคัญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าควรรุกรานเจ้าอุปกะจงไปเสียจงพินาศไปอย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกอุปกะสูตรที่8จบสัจฉิกรณียสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายธรรมที่ควรทำให้แจ้งสี่ประการนี้ธรรมที่ควรทำให้แจ้งสี่ประการอะไรบ้างคือ1ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยกาย2ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยสติ3ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยจักขุ4ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยกายเป็นอย่างไรคือวิโมกข์8ควรทำให้แจ้งด้วยกายธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยสติเป็นอย่างไรคือปุพเพนิวาสควรทำให้แจ้งด้วยสติธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยจักขุเป็นอย่างไรคือการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยจักขุธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือความสิ้นอาสวะทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายธรรมที่ควรทำให้แจ้งสี่ประการนี้แลสัจฉิกรณียสูตรที่9จบสิบอุโปสถสูตรว่าด้วยทรงสรรเสริญภิกษุในวันอุโบสถสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งในวันอุโบสถนั้นทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ผู้นิ่งเงียบรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้เงียบปราศจากเสียงสนทนาบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในสาระภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้เป็นเหมือนบริษัทหาได้ยากแม้เพื่อจะเห็นในโลกภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้ก็เป็นเหมือนบริษัทผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้ก็เป็นเหมือนบริษัทที่เขาถวายของน้อยก็มีผลมากที่เขาถวายของมากก็มีผลมากยิ่งขึ้นภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้ก็เหมือนบริษัทที่แม้จะต้องเดินทางไปดูเป็นระยะทางหลายโยชน์ต้องมีเสบียงทางไปด้วยก็ควรไปภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์นี้เห็นปานนี้คือในภิกษุสงฆ์นี้หนึ่งมีภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นเทวดาอยู่2. มีภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นพรหมอยู่ 3. มีภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอเนญชาอยู่ 4. มีภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอริยะอยู่ภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นเทวดาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่เพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตถฌานอยู่ภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นเทวดาเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นพรหมเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอเนญชาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะร่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆสัญญาเพราะไม่มนสิการนานัตสัญญาด้วยประการทั้งปวงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุขมิได้เพราะร่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอาคินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรเพราะล่วงอาคินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอเนญชาเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอริยะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอริยะเป็นอย่างนี้แลอุโปสถสูตรที่10จบโยธาชีววรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โยธาชีวสูตร 2.ปาติโภคสูตร 3. สุตสูตร 4. อภยสูตร 5. สมณสัจจสูตร 6. อุมะมัคคสูตร 7. วสการสูตร 8. อุปกะสูตร 9. สัจฉิกรณียสูตร 10. อุโปสถสูตรมหาวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่ 1. โสตานุคตสูตรว่าด้วยธรรมที่เข้าถึงโสตประสาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอานิสงส์4ประการแห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้อานิสงส์4ประการอะไรบ้างคือ1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นเป็นภาวะเข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิเธอหลงลืมสติเมื่อตายไปจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่ง บทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นสติเกิดขึ้นช้าต่อมาเธอระลึกได้จึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งแห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้ 2. ภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นเป็นภาวะเข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิเธอหลงลืมสติเมื่อตายไปจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยแต่ภิกษุผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญทางจิตแสดงธรรมแก่หมู่เทพเธอมีความคิดอย่างนี้ว่านี้คือธรรมวินัยที่เราเคยประพฤติพรหมจรรย์สติเกิดขึ้นช้าต่อมาเธอระลึกได้จึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรมละถึงจึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันเปรียบเหมือนบุรุษผู้ฉลาดในเสียงกลองเขาเดินทางไกลพึงได้ยินเสียงกลองเขาไม่พึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงว่าใช่เสียงกลองหรือไม่หนอที่แท้เขาพึงถึงความตกลงใจว่าเป็นเสียงกลองแน่นอนฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สองแห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้ 3. ภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นเป็นภาวะเข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิเธอหลงลืมสติเมื่อตายไปจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยทั้งภิกษุผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญทางจิตก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่หมู่เทพแต่เทพบุตรแสดงธรรมในหมู่เทพเธอมีความคิดอย่างนี้ว่านี้คือธรรมวินัยที่เราเคยประพฤติพรหมจรรย์สติเกิดขึ้นช้าต่อมาเธอระลึกได้จึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรมละถึงจึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันเปรียบเหมือนบุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงสังเขาเดินทางไกลพึงได้ยินเสียงสังเขาไม่พึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงว่าใช่เสียงสังหรือไม่หนอที่แท้เขาพึงถึงความตกลงใจว่าเป็นเสียงสังแน่นอนฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สามแห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้ 4. ภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นเป็นภาวะเข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิเธอหลงลืมสติเมื่อตายไปจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยทั้งภิกษุผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญทางจิตก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่หมู่เทพแม้เทพบุตรก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่หมู่เทพแต่เทพบุตรผู้เป็นโอปปาติกะเตือนเทพบุตรผู้เป็นโอปปาติกะว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านระลึกถึงธรรมวินัยที่พวกเราเคยประพฤติพรหมจรรย์มาได้ไหมเธอกล่าวอย่างนี้ว่าระลึกได้ระลึกได้ท่านผู้นิรทุกข์สติเกิดขึ้นช้าต่อมาเธอระลึกได้จึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรมละถึงจึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันเปรียบเหมือนสหายสองคนผู้เคยเล่นฝุ่นด้วยกันมาพบกันบางครั้งบางคราวในที่บางแห่งคนหนึ่งพึงกล่าวกับอีกคนหนึ่งอย่างนี้ว่าสหายท่านระลึกถึงกรรมนี้ได้บ้างไหม เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าระลึกได้ระลึกได้สหายฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอานิสงส์ประการที่สี่แห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้ภิกษุทั้งหลายอานิสงส์สี่ประการนี้แห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้โสตานุคตะสูตรที่หนึ่งจบสองฐานสูตรว่าด้วยฐานะที่พึงรู้ด้วยฐานะภิกษุทั้งหลายฐานะสี่ประการนี้อันบุคคลพึงรู้ได้ด้วยฐานะสี่ประการฐานะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีลนั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่2. ความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำและความบริสุทธิ์นั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่ 3. กำลังพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายและกำลังนั้นแลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่ 4. ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีลนั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีปกติทำให้ขาดทำให้ทะลุทำให้ด่างทำให้พร้อยไม่ทำต่อเนื่องไม่ประพฤติต่อเนื่องในศีลทั้งหลายตลอดกาลนานแลท่านผู้นี้เป็นผู้ทุศีลไม่ใช่เป็นผู้มีศีลอันหนึ่งบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีปกติไม่ทำให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ทำให้ด่างไม่ทำให้พร้อยมีปกติทำต่อเนื่องประพฤติต่อเนื่องในศีลทั้งหลายตลอดกาลนานแลท่านผู้นี้เป็นผู้มีศีลไม่ใช่เป็นผู้ทุศีลข้อที่เรากล่าวว่าศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีล นั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่เรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำและความบริสุทธิ์นั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลในโลกนี้เมื่อสนทนากันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างหนึ่งพูดกับคนสองคนเป็นอย่างหนึ่งพูดกับคนสามคนเป็นอย่างหนึ่งพูดกับคนหลายคนเป็นอย่างหนึ่งท่านผู้นี้พูดคราวหลังต่างไปจากพูดคราวก่อนท่านผู้นี้มีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์หามีถ้อยคำบริสุทธิ์ไม่อันหนึ่งบุคคลในโลกนี้เมื่อสนทนากันจึงรู้อย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างไรพูดกับคนสองคนสามคนหลายคนก็อย่างนั้นท่านผู้นี้พูดคราวหลังก็ไม่ต่างจากพูดคราวก่อนท่านผู้นี้มีถ้อยคำบริสุทธิ์หามีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์ไม่ข้อที่เรากล่าวว่าความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำและความบริสุทธิ์นั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่เรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้เรากล่าวเช่นนี้แลว่ากำลังพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายและกำลังนั้นแลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประสบความเสื่อมญาติความเสื่อมโภคทรัพย์หรือความเสื่อมเพราะโรคย่อมไม่พิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าโลกสันนิวาสนี้เป็นอย่างนี้เองการได้อัตภาพนี้เป็นอย่างนั้นในโลกสันนิวาสตามความเป็นจริงในการได้อัตภาพตามความเป็นจริงโลกธรรม8คือ1ได้ลาภ2เสื่อมลาภ3ได้ยศ4เสื่อมยศ5นินทา6สรรเสริญ7สุข8ทุกข์หมุนเวียนไปตามโลกและโลกก็หมุนเวียนไปตามโลกธรรม8บุคคลนั้นประสบความเสื่อมยากความเสื่อมโภคทรัพย์หรือความเสื่อมเพราะโรคย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความเลอะเลือนส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ประสบความเสื่อมยากความเสื่อมโภคทรัพย์หรือความเสื่อมเพราะโรคย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าโลกสันนิวาสนี้เป็นอย่างนี้เองการได้อัตภาพนี้เป็นอย่างนั้นในโลกสันนิวาสตามความเป็นจริงในการได้อัตภาพตามความเป็นจริงโลกธรรม8คือ1ได้ลาภ2เสื่อมลาภ3ได้ยศ4เสื่อมยศ5นินทา6สรรเสริญ7สุข8ทุกข์หมุนเวียนไปตามโลกและโลกก็หมุนเวียนไปตามโลกธรรม8บุคคลนั้นประสบความเสื่อมยากความเสื่อมโภคทรัพย์หรือความเสื่อมเพราะโรคย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุกข์อกคร่ำครวญไม่ถึงความเลอะเลือนข้อที่เรากล่าวว่ากำลังพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายและกำลังนั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่เรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อสนทนากันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีการแสวงหาปัญหาอย่างไรเตรียมปัญหาอย่างไรและถามปัญหาอย่างไรท่านผู้นี้มีปัญญาสามไม่ใช่มีปัญญาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้นี้ไม่อ้างบทที่มีความหมายลึกซึ้งสงบประณีตที่สามัญชนคาดไม่ถึงละเอียดอันบัณฑิตพึงรู้ได้ท่านผู้นี้กล่าวธรรมอันใดก็ไม่สามารถจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นทั้งโดยย่อหรือโดยพิสดารท่านผู้นี้มีปัญญาสามไม่ใช่มีปัญญาบุคคลเมื่อสนทนากันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีการแสวงหาปัญหาอย่างไรละถึงท่านผู้นี้มีปัญญาสามไม่ใช่มีปัญญาเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่ริมฝั่งห้วงน้ำพึงเห็นปลาตัวเล็กๆผุดอยู่เขาพึงทราบอย่างนี้ว่าปลาตัวนี้มีกริยาผุดเป็นอย่างไรทำให้เกิดคลื่นเพียงไหนและมีความเร็วเพียงไรป